राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम स्वप्नादमस्त दृष्णं दुःख दुःखं भागवत माया है। ये संसार है इसको कैसा देखे, जैसे स्वप्न आने के बाद स्वप्न वो देखता है, ऐसे स्वप्न रहते हुए स्वप्न है। स्वप्न अवस्था को है सपन नहीं दिखता है, सब सच्चा दिखता है, मगर नींद खुलने पर झूठा दिखता है। ऐसे संसार को देखते हुए भी झूठा समझना चाहिए, क्योंकि नासत भी देते बाबा, असत बाबा ने भी देते, असत करता है नहीं तो सत्ता ही नहीं है, तो है ही नहीं। इस वास्ते वर्तमान में ये स्वप्न थे, स्वप्न आप मस्त दिख रहे हो, स्वप्न की तरह चेंज नहीं है। पर दुखो दुखो और दुखो दुख है। जैसे जागने पर दुख दूर हो जाता है, ऐसे जागते हुए भी दुख दूर होना चाहिए, यह सत्य है जी। जैसे जागने पर स्वप्न की सत्ता नहीं रहती, ऐसी संसार की सत्ता जागते हुए भी उसका दुख सुख थी। क्या हुआ, रुपया गया तो क्या, न गया तो क्या, जी गया तो क्या, मर गया तो क्या, बेटा हो गया तो क्या, मर गया तो क्या। संसार में कई प्राणी मर गए, रुपये जी गए, क्या फर्क हो रहा है। ये तो बात बताओ, यह सृष्टि पैदा हुई ना, तो सब जीव जंतु पैदा हुए भगवान के इस धर्म और पीछे अधर्म और इसे सब सृष्टि पैदा हुई भागवत माता है। तो कुत्ता बिल्ला बिल्ली गदारी दिया सब भाई भाई है, सभी सभी भाई है। कोई मर गया तो मरी है, कोई जी गया तो जी, कुत्ता मर गया तो क्या शोक होता है। ऐसे बेटा मर गया, मर गया बापा, मर गया मर गया माँ, मर गया मर गई, कुटुंब तो अपना ही है। स्वप्न की तरह जागृत में स्वप्न की तरह देखे, स्वप्न आता है तो जागने पर स्वप्न होता है, ये जागते हुए स्वप्न है स्वप्न। स्वप्न आप मस्त दृष्ण हो, सपना भव स्वप्न की तरह असत स्नम, इसका सत्ता नहीं है। क्या हर लोग क्या लाभ हो तो क्या हो गया, हानि हो तो क्या हो गया, घाटा लगे तो क्या, अंत पे तो क्या। सपने में सपने की 100 मोड़ से कोडिशन कम, सपने की 100 मोड़ से कोडिशन कम, एक कौड़ी भी साथ चाहेगी नहीं मरने पर। तो मरने पर तीसरे वो पहले से देखे अपने, मरने के बाद देखोगे साथ कुछ नहीं चलेगा, तो रहते हुए भी कुछ नहीं है नहीं, घाटा लग जाए कर्ज हो जाए। लगभग 1 करोड़पति आदमियों की बात सुनी मैंने, भगत में हमारे दोनों मगत रोटी नहीं बनती थी, खेत में काम करते थे, दोनों मगत रोटी नहीं बनती, लाखों करोड़ों रुपया गया, करोड़ बैल बेटी को दे दिया, लाखों दिया। अरे वो कहता दफा स्वप्न में ये होता रहे, ऐ दो बात नहीं, जब इस संसार में आया तो साथ में क्या लाए थे, माँ के समय लाया शरीर यही पड़ा, माँ के पेट में पड़ा और यही पड़ा रहेगा, तो साथ में कुछ नहीं लाए, तो सपने की चीज साथ में होती है, साथ कुछ नहीं नफा और माना माना अपमान तुल्यो मित्र हो, मानो क्या अपमान हो गया, आदर अंगार हो गया, क्या हो गया वास्ते हो गया, क्या हो गया खेल तमसा ये हो गया, तमसा ये आतिशबाजी होती है उसमें हाथी बनाया जाता है, बाहर लग रही है तो हड़ी आग हो जाती है, बाहर होते सब खुश अब हाथी सुंड रही पूछ रही है आग लग रही है मेरा, अब मैं आग लगा रही है कि धीरे क्या हुई आग लग रही है पहुंचते रहे हो गया रहते रहे हो गया सब आग लग रहे कैसी पहुंच की बात है, ना सत विद्य थे भावा असत भावा न विद्य थे, असत का भाव सत्य है नहीं, ना भाव विद्य थे सत्य संसार सत्य है नहीं, और परमात्मा ही है, परमात्मा तो है और संसार शरीर नहीं है, संसार शरीर साथ में क्या ले बताओ, माँ को बाप को मानते हैं देखा तो है नहीं, माँ बाप अरे एक बात देखते हैं कि मर जाता है ही नहीं बात देखते हमें परमात्मिक क्रिया करो चाहे स्वास्थ्य की करो चाहे शरीर की करो चाहे संसार एक परमात्मा है सच है, उस नाम से सच रहेगा, सपने में धन मिल गया तो क्या चला गया क्या क्या हुआ, जागने पर बैठा हुआ हमें जाग जाओ भगवान में परमात्मा का अंश है, परमात्मा जाग जाओ परमात्मा हर तुम रहता है, कण कण में परमात्मा है, तो परमात्मा है ही नहीं सकता, परमात्मा ही परमात्मा है सभी कौन कौन में परमात्मा तो है, तो वो जागृत है परमात्मा है, परमात्मा जागृत है और शरीर स्वप्न है, शरीर तो स्वप्न ये जीव है परमात्मा अंश, ना सतो विद्य थे बाबा संसार की दुर्ता रहेंगे नहीं, अपनी तो मिटेगी नहीं, मिटेगी नहीं तो संसार की और दोनों सत्तर राम है राम जय राम जी निर्मम निरंकार ऐसा प्रेम स्थिति निर्मम निरंकार मौज हो रही आनंद हो रहा है, क्या ममता करे क्या न करे निर्मम निरंकार शांति बनी हो सती ममता का निर्मम क्या ममता ठहरती है, ममता ठहरती क्या घर है बढ़िया बनाया बस 4 लाख का घर 15 लाख बढ़ गया हमारे घर में कोदे लकीरें, अरे क्या करता घर में, अब तोड़े उठो क्या कहा गई होता है, अब इसमें थैली है घर में, घर में बोलता थैली में आ गई, थैली का नोट दे गया नोट में वो कागज में आ गई आनंद यार बहुत ही बहुत है। देखो संसार हो देखना तटस्थ होकर के मानो अलग होकर के, संसार या ज्ञान अलग होने होता है, परमात्मा ज्ञान मिलने से होता है, बिना मिले परमात्मा ज्ञान नहीं है, संसार का अलग विवेचन का ज्ञान नहीं है, सपने से अलग होने से अपना ज्ञान होता है, जा गए तो सपना अलग हो गया, तो सपने ज्ञान होते अलग होने से संसार से अलग हो जाओ ऐसा हमने देख दिए सूर्य का प्रकाश है, अब पता जो सूर्य गई है इतना सोचम आकाश हम नोप लिपित है भगदा होता ही नहीं, आकाश अस्तित्व नित्य वायु फिर आकाश हम नोप लिपित है सर्वत्र अवतार ऐसे क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृत संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्र प्रकाश करता है, प्रकाश में से तुझे प्रकाश और रंग समझ लो, प्रकाश में से तो रंग मिली हो, खरगोश न खरगोश, खरगोश है जो क्या होता है ये वैसे रंग समझ देता है, वो सब अब मैं भी हुआ नहीं सिर्फ देता है रंग समझ देता है आगे मेट लेना है नहीं मेरे को एक बार हम जा रहे थे मोटर में तो ड्राइवर ने देखा था रोड वो आगे मेरे थे वो ले पकड़ लिया तो वो आखे मेट ले तो सोते हवा भाई अब मैं नहीं हुआ जीव बने संसार से आख्या मिलती आख्या मिलती लक्ष्मण ने यही कहा है बाबा है ना वो धन आख से उठ मेरे आंख से दूर करो मर जाएगा सोरा के बाबा जी आंख मिल लो छोकरा छोकरा मन परशुराम जी ने इक्कीस बार क्षति कर दी मर समझ गए आगे मेज लगा खत्म को उदाही कले बदे पाप अब के ध्यारे पारे तो पापा है तुम्हारे कसे मर जाओ बाप जी इस रात में हाथ थोड़ा था कसे मर जाओ छोटा सा सर खेती होगा नहीं गदी में तुम्हें छोड़ा है जो दुकान मर जाओ तो पाप लागे अरे हार जाओ तो पीढ़ी में मारो तो इतना कारण बना कसे मर जाओ तो पाप लागे ऐसा अपमान किया बना लागे मेरी लोग हटाना नंबर से ले अपने आगे मेरी नंबर से शेठ भी से यहां कई मरने वालों का मैं सामने बात है तुम पीछे कैसे रहोगे समझते हो दादा, तुम कहो वो कैसे हो, ये कैसे हो जाए, अब समा के मिल चार तो पड़े भी तुम क्या हुआ नहीं जा रहे हो कदम को ना कहीं कोई कोई है ही नहीं मदे पाप अब गिरती आ रहे तो मैं फिरता पड़ती थी मैंने थर थर कहां पर इनारा रुनारी ए छोट कुमार खोट बड़ भारी और छोटे जो मंडल तो शांत रहे बच्चे छोट कुमार खोट बड़ी भारी छड़ा कहां पर है बार बार दे भले आदमी हमारा है कोई वीर मिला नहीं मरा घर बाबा को मार दिया आसूर बीता ऐसा ठीक बोले धरे नहीं है रणवंशी हम रघुवंशी है रघुवंशी ज्योतिष डरते नहीं कभी समर सका ना कुल कलंग नहीं पापर जाना क्षत्रिय जाति हो गए जुदे सुखे ने काल के धोए इस बात आगे भगवान की रंग खोल दो परमात्मा है परमात्मा है संसार ही वो नहीं संसार है ही नहीं हर समय में ऐसे देखो ये नहीं है परमात्मा है ना सतो विद्य के भाव उसका भाव है ही नहीं ना भाव विद्य से सत सत का भाव नहीं होता परमात्मा है परमात्मा परमात्मा है संसार है ही नहीं क्यों पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा अरे वर्तमान में नष्ट हो रहा है तीन काल में नहीं है संसार तीन काल में नहीं है आज तक सौ वर्ष रहेगी नहीं था यह सौ वर्ष बाद एक ही नहीं रहेगा अबार भी छोटा और बड़ा हरदम मर रहा है हरदम मर रहा है माँ के दिन में इतने इस बार देख हमें तो बहुत मेरे आनंद में छोट कुमार खोट बड़े भारी थर थरे का मैनर आधा काम दूर दूर लक्ष्मी सामने अरे क्षत्रियों के नक्षत्र कर देगी और ऐसा है ये देखा नहीं फर्श हो फर्श ने छाण पड़ लगा मैंने छाती कैसी कर रही अन्न में क्षमा तो बुद्ध रहता है दोनों भाई को क्षमा करो मेरा कुछ है नहीं ये है नहीं पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान नहीं बदला है छोटे से थे मारे एक सुबह बजे निबड़ी बड़े हुए सफेद बाल हुए हरदम बदलता है बदलता उसे इज्जत नहीं है हरदम क्या बदल है नोट थे रुपये रुपये थे कब नोट थे छोटा मामला कर बदल दे गई इज्जत है क्या है सच्ची बात है भगवान है ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः सतः अभाव न विद्यते सत का भाव होता ही नहीं सत सत ही है क्या है ये क्या है नहीं नहीं नहीं ये क्या है नहीं नहीं नहीं नहीं और है क्या है है है नहीं नहीं है परमात्मा है मैं मुक्त हो गया मैं छूट गया आप छूट गए भगवान लगे भक्ति हुई एक बार सर मेरे दृढ़ता पूर्व स्वीकार कर ले भगवान मेरे तुमेव माता च पिता तमेव तुमेव बंधु सुशीला तमेव तुमेव विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व माया आप ऐसे भगवान को अपना मानो एक परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम सर्वम नहीं वासुदेव समात्मा सुदुर्लभ है तो परमात्मा है परमात्मा ही है संसार है नहीं रजोगा हेर ब्रह्म ऋषि में थे ऋषि जी का साप दिख सत्य रजो गा हेर ब्रह्म मस्त हो जाओ भगवान में छजो सिद्धांत यही है एक परमात्मा है कैसा है दो तरह होता है एक नहीं की अपेक्षा है एक है एक नहीं दो तरह है तो नहीं की अपेक्षा है ऐसा है नहीं निरपेक्ष है अपेक्षा नहीं है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं है निरपेक्ष है सब जो है नहीं होता साफ नहीं होता अपेक्षा करते है तो साथ में नहीं है नहीं अपेक्षा है निरपेक्ष है परमात्मा है वासुदेव वासुदेव सर्वम और सर्वम छूटा तो वासुदेव भगवान है दिखते भगवान है भगवान है मेरे तो गिर्द रूपा दूसरों कोई सज्जनों बड़े विद्या बद्धत विद्या है हरदम काम करते हुए भी ऐसा देखे जैसे आप देखते संसार को जो देखे वास्तव में प्रकाश है जो ये प्रकाश है जो ही रहता है आज वही सब ज्ञान के अंदर दिखता है नारायण नारायण नारायण नारायण।